Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Ei, vengo, meu queridinho vestido de marinheiro. Ei, vengo, vento do mar. Ei, vengo, vento mareiro. Ei, vengo, meu queridinho vestido de marinheiro. Se chove, deixa chover. Temos ao outro lado do fio telefónico a Gusi do Marco. Vamos a recibilo, seguro que nos falará de cousas moi interesantes, nunha delas interesantísima, que é un documental. Moi boa tarde, do Gusi. Boa tarde, boa tarde. Creemos que é interesante. Claro. Creemos que neste caso temos algo interesante que contar, pues, sí. Bueno, aparte de que teñas algo interesante que contar, o que sí é importantísimo é que se publicou, bueno, que se puxo en marcha esa, ademais pódese ver nas redes, ese documental que ti me fixaste chegar, tan importante que xa ten moitísimas visitas, non? Bueno, realmente, para ser, hai que poñelo todo en contexto. Para ser un documental etnográfico e para estar feito en galego, para un público en galego, inda que teña subtítulos en portugués e castelán. Vaya, parece que temos algún problema de comunicación. Volvemos a intentarlo. Un boquiño de música, seguimos, volvemos a intentarlo. Agora mellor, vamos a ver. Gusi, moi boa tarde. Boa tarde, sí. Boa tarde. Sigo aquí. Sí. Bueno, a mellor foron as meigas ou foi o cable que pisamos. A verdade é que é importantísimo. O sábado pasado puxose en marcha, estrenouse precisamente no YouTube, dicíamos, un documental moi interesante que ten moito que ver coa etnografía galega. Efectivamente, si algo, cando falamos de Portugal, neste caso falamos, perdón, de Galicia, neste caso falamos de Galicia, do norte de Portugal, que para os efectos é a mesma cousa. E o culto ás ánimas, e o culto ás ánimas e a construción de peto de ánimas para rendirlle culto, para recaudar limosnas, está moi moi extendido no norte de Portugal e en toda Galicia. É certo que cuanto máis o sur de Galicia, máis numerosos son os petos de ánima, que ano norte aparecen moitos menos, pero é un culto que sigue vivo en menor medida, pero sigue vivo e nos deixou unhas manifestacións artísticas no patrimonio extraordinarias. Sí, parece ser que aínda en algúns lugares sigue se mantendo esa, digamos, religiosidade, posto que en algúns dos deses peto de ánimas aínda siguen deixando cirios e velas, non? Sí, velas relativamente frecuente, flores tamén, en menos ocasións porque moitos están vandalizados, pero teño encontrado en algúns que teñen o peto así máis resguardado desde fora, pues incluso monedas de 2 euros, que de outra maneira parece que elevarían. Sí, sí. E sigue existindo, por exemplo, na zona de Arbo, a tradición de levarlle espigas. Está documentada a tradición de levar patacas, que se conocían como patacas das ánimas, pero na zona de Arbo levanlle espigas de millo. Eso quer dizer que sigue vivo. Tamén sigue viva, moi diluída, pero algunha cofradía de ánimas, quizá os feligreses xa perderon un pouco o coñecemento do sentido das ánimas, pero, por exemplo, aquí en Allariz, en Santa Mariña, en máis sitios, conservan os estatutos e sigue viva unha cofradía de ánimas que recauda para decir misas por xente que non ten quen xas ofrezca. Carai. Bueno, eso, aparte da religiosidade, é algo socialmente moi recoñecido, polo menos aceptable, non? O aceptado. Ese documental titúlase A Luz das Ánimas, non? A Luz das Ánimas, sí. Fíxose público, pois este sábado pasado, tuvemos unha estrela, e bueno, ahora mismo, insisto, para os parámetros de youtubers e instagramers e tiktokers, son poucas reproduccións, pero para unha peza sobre patrimonio galego feita en galego, pois 600 visualizacións, 607 leva ahora mismo, para non ser un éxito. Quería decir tamén unha cosa, que si tú escolles vos actores, si vas cine escolles vos actores, é difícil que che salga unha mala película. Pero nos buscamos vos profesionales, entonces queremos que a peza é interesante, é rica, porque escollemos vos profesionales para entrevistar, e claro, os contidos e toda a información que nos deron son de moita calidade. Contidos, pero ademais a paisaxe, non? A visualización é fantástica, non? Posto que hai lugares encandiladores, digamos. A ver, non vamos falar aquí, porque somos galegos e estamos falando para un público mayoritariamente galego, non vamos falar da beleza das paisaxes de Galicia, é evidente. Donde vas a Galicia que mires, sí. Non te mires a paisaxe. Pero sí que é certo que fixemos moito traballo, moitos kilómetros e moitas horas de rodaxe de recursos. Gravamos algo menos dun cento de petos de ánimas. En a peza van como 50 y pico petos de ánimas diferentes. Unos escollidos concretamente para explicar algún aspecto, y otros para dar imaxes e aligeirar un pouco estas entrevistas cos especialistas, que non se convertiran nunha peza de bustos parlantes donde ves durante 10 minutos a mesma persona explicando. Sí. Entonces todo isto ilustrámolo en vez de con paisaxes, con petos de ánimas, que encontramos principalmente no sur de Galicia, na provincia de Ourense e parte de Pontevedra. Son a maioría dos que saen. Moitos quilómetros de traballo para poder recoller todas as cousas. E ademais de quilómetros tamén buscando documentación fidedigna, non? Posto que vin aí, visitaste o taller de Centro de Restauración do Bispado de Ourense con unha moza que tamén participou, unha tal Vania, non? Conto os actores, porque non é unha cosa menor. Vale. Do centro de restauración de patrimonio e de arte do Bispado de Ourense, entrevistamos a Vania López, magnífica persona, magnífica profesional, moitos anos de experiencia. Visitámosla no seu taller, Vania é amiga da casa. Bueno, en xeral, todas as personas que entrevistamos, que non eran amigos da casa, fixeronse amigos da casa, amigos de lembra.gal. A Vania conocíamosla de anos, sabíamos que iba a ter pezas no taller de restauración, cas que nos podía contar como era o proceso de fabricación, sobre todo as boetas portátiles, porque non todo son petos pétreos. Claro. No medio do monte, unos camiños. Sí. Ela falou unos destas boetas, estas pequenas capeliñas portátiles que se levaban de casa en casa. Sí, que se levaban de casa en casa. Efectivamente. Efectivamente. Eu non sei se aí se conserva, non sei se en outras partes de España se conserva, pero en Galicia todavía se conservan estas capelas domiciliarias de María Auxiliadora, promovida por Salesianos, sí, ou outras virxes. En algunhas zonas tamén houve boetas adicadas ao culto e a recollida de limosnas por as ánimas. Outro especialista foi Antonio Blanco, que historiador, membro do padroado da Fundación Vicente Risco. A Fundación Vicente Risco é un cómplice necesario en todos estes proxectos, que dá o seu apoio 100% sempre. Outra das cómplices no proxecto foi Eugenia Muñoz, ela é historiadora e profesora, é responsable de turismo en Xunqueira de Parañedo, e finalmente, inda que debía ser un dos primeiros que o nombrara, está Raimundo Villalustre, que é a persona que promoveu o grupo de Petos de Ánimas en Facebook, e é por donde chegamos a estar en contacto con toda esta xente e con todo este mundo. Raimundo Villalustre é unha persona moi interesante, é moi interesada no patrimonio e en concreto nos Petos de Ánimas. É un señor que aí conoce. Sí, sí. Vale a pena. Bueno, hai que destacar, como non, o seu grande traballador director, non? O Sergio, non? Sergio Santos. Sergio Santos, amigo de moitos anos, historiador, periodista, fixo un grandísimo traballo no guión, na elaboración das entrevistas, despois levounos casi un ano. Eu dedico-me, xa sabes, máis a parte técnica, realización, grabación, producción, pero o traballo de redacción e de dirección que foi el foi extraordinario. E podes asegurar que as horas que botamos diante do ordenador escollendo cada frase, claro, cada párrafo, para que todo tuvera sentido, porque claro, son cuatro entrevistas a cuatro profesionais, máis un actor que guía a peza, máis el explicando conceptos, e interesaba que toda a materia estuvera cuberta, que non houbera duplicidades e que a peza tuvera un ritmo adecuado. E eu creo que se conseguiu. E boa parte, casi toda parte do mérito, corresponde a él. Fixo un gran traballo de dirección e de redacción. Bueno, sodes un equipo, un equipazo, vamos, que se non é solo... Eu solo son o que calca os botóns. Tú xa sabes que eu solo son o que calca os botóns e bueno, que manexa as cámaras. Sí, sí, tal. Por certo, hai que poñerse en contacto contigo, ou hai que mirar tamén o teu traballo, que é importantísimo, que o lembrademe.gal, non? Que... Lembrame.gal, que é onde recollemos todas as pezas de etnografía galega, recollemos e publicamos. No noso caso, peza que recollemos, peza que publicamos, está tendo moi boa acollida, insisto, patrimonio galego, en galego chega a xente que chega, pero temos un público moi fiel, moi interesado, que contacta con nós, que nos pregunta, e iso vale moito. E non nos financia nadie. Documentación histórica para aqueles que, bueno, pues non poden invertir para poder comprobar, de verdade. É importantísimo tamén. Por certo, unha suxerencia que me gustaría ou que me gustaría que recolleras, que no documental aparecen moitos e basta, por lo menos algún cruceiro que outro. Ese traballo sobre os cruceiros tamén sería un documental sobre os cruceiros tamén sería interesantísimo, temos pensado para empezar este ano. Ahora mismo estamos atraendo xente, o equipo, temos dúas personas xa, e vamos a empezar un proxecto que se vai chamar Parte da Paisaxe. E en Galicia, que é Parte da Paisaxe? Parte da Paisaxe son os cruceiros, sí, son os hórreos, son claro, os castros, claro, sí, son sí, as mámoas. Claro, claro. Estes elementos que a veces son familiares, vémoslo todos os días, hombre, forman parte da paisaxe, hombre, claro, pero a veces non nos entendemos ben, non nos explicaron, sí, quedámonos con eso sempre estuvo aí, e queríamos facer unha serie de pezas breves, moito máis sinxela, máis liviana que esta peza, a luz das ánimas. Despachar en 8 minutos un cruceiro, quen os fixo, porque os fixo, cando os fixo, porque ajá, están aí, e porque se conservan. Sí, un sí, castro, exactamente o mismo. Pezas breves contando tamén con especialistas, e por suposto, os cruceiros non van faltar. Vale. Hai unha peza moi interesante de Nós Televisión sobre os cruceiros, interesante e extensa, tamén como especialista, que a todas as persoas que lle guste o patrimonio e teñan interés polos cruceiros, eu recomendo que busque. Moi boa de ver. Bueno, pois de Nós Televisión. Bueno, pois lembrame.gal tamén o pode facer. De verdade que vosotros, porque tendes a delicadeza de escoller quizás os mellores, quizás os máis afastados e os que non se coñecen moito. Algúns deles en cruces de montes, que non teñen nada que ver co rural, non? Casi. É que a división do territorio non a temos que pensar como é actualmente. Temos que pensar nunha Galicia rural, Galicia, insisto, Galicia norte de Portugal, porque as fronteiras son algo administrativo que non sempre foron tan claro. A hora de moverse a población ou de vivir tampouco tuveron tantísima importancia. Entonces, dentro desa división do territorio, era significativo que nun cruce de camiños houbera un cruceiro, ou que houbera un peto de ánimas. E inda que ese cruce de camiños se abandonara, e que parece que é o medio do monte, ese medio do monte, de un século atrás, dous séculos atrás, estaba vivo, estaba traballado, estaba cultivado, e había poboación. Pero é que parece que todo está apartado das cidades. Hai que intentar deixar de ver o mundo desde o punto de vista das cidades, e salir afora e dicir, isto estaba cheo de vida, aquí andaba xente. Eu digo precisamente por algo particular meu que coñezo, non? Que coñezo que eu, nós temos un monte en Cortegada, que le chaman a Queimada, e precisamente no medio do monte hai un cruce de camiños que se, no seu tempo se empregaba lóxicamente, pois que ese camiño tiña ten visión de que era camiño de carro, pois é un cruce de varios e ali mesmo hai un cruceiro, está no monte, é dicir, a 2 kilómetros da poboación. Claro, esos 2 kilómetros algún día era unha salida cotidiana a traballar unhas terras a pé ou en carro ou cunhas bestas. Claro. E hoxe desde o noso mundo que abrimos a ventana e miramos, a xente miraba as cousas desde o territorio, co pé na terra, e tiña todo sentido ese cruceiro aí, e tiña todo sentido ese camiño. Claro. Bueno, unha perfecta información e a unha publicidade que lle fixemos a ese voso traballo tan importante, que eu fixeme moi contento. Ademais, díxenlle tamén a Sergio que teño un correspondente ali en Marín, que se chama Xoán Arco da Vella, que ten recollido moitísimas fotografías de moitísimos petos de ánimas, que seguro que el xa me dixo que quedou encantado vendo ese traballo tan excelente que tendes. Xoán non só ten cruceiros e petos, é que Xoán, cualquera cousa real interesante do patrimonio galego, se non a ten fotografiada, vai na fotografiar en breve. Eu quero que me explique un día como fai para estar en 3 sitios, sabes? En tantos sitios. Ten o don da ubicuidade, eu non sei como fai, pero de verdad que o traballo dele é inmenso. Se algo podemos decir é que inmenso. Vale. Pois agradecerche moitísimo a túa participación no noso programa de hoxe, seguiremos en contacto. Gusi, unha aperta grandísima e ata outro momento. Moitísimas gracias a vos por dar visibilidade á luz das ánimas el emprendo.gal. Vale. Sabedes que aquí estamos para cuando querades que pasemos un ratiño falando. Moitas gracias de novo. Unha aperta, hasta logo.